2599 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zamach terrorystyczny w amerykańskim Nowym Orleanie. Kierowca furgonetki wjechał w ludzi. Niechciane ubrania nie do zmieszanych. Od stycznia obowiązują zmiany w segregacji odpadów. W serwisie też podpowiedzi psychologa, jak z sukcesem zrealizować noworoczne postanowienia. Co najmniej 10 osób zginęło, ponad 30 zostało rannych, gdy kierowca samochodu dostawczego wjechał w tłum w Nowym Orleanie. Po staranowaniu ludzi mężczyzna wysiadł i zaczął strzelać, podała telewizja CBS News, powołując się na świadków. Burmistrzyni Nowego Orleanu oświadczyła, że incydent był zamachem terrorystycznym. Gubernator Luizjany określił wydarzenie jako straszliwy akt przemocy. Kierowca nie został zatrzymany. Władze lokalne zwróciły się do FBI o pomoc w śledztwie, informuje telewizja ABC News. Przed świętami federalne organy ścigania i wywiad ostrzegały policję w całym kraju o możliwości ataków samochodami terenowymi na publicznych imprezach masowych. Pojazd poruszał się szybko i było to zamierzone działanie. W trakcie najbliższych godzin liczba poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych może się zmienić, informowała na konferencji prasowej Ann Kirkpatrick z lokalnej policji. Ranni zostali przewiezieni do 5 miejscowych szpitali. Do zdarzenia doszło podczas nocy sylwestrowo-noworocznej w tętniącej życiem słynnej francuskiej dzielnicy. O sytuacji na bieżąco informowany jest Biały Dom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 30 nowych terapii stosowanych w onkologii, kardiologii oraz chorobach rzadkich znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Od dziś wchodzi w życie zmodyfikowany spis leków. Refundacją został objęty m.in. lek stosowany w prewencji udarów i zatorowości związanej z migotaniem przedsionków. Opakowanie jeszcze w grudniu kosztowało kilkaset złotych. Najtańszy odpowiednik z tą substancją czynną będzie można kupić już za 10 zł. Mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Refundowany będzie także lek wykorzystywany w terapii dzieci chorych na achondroplazję, czyli rzadką genetyczną chorobę powodującą niskorosłość. Cieszę się, że wreszcie będziemy mogli tym dzieciom pomóc. Będzie także refundowana nowa terapia genowa wykorzystywana w leczeniu ślepoty zmierzchowej, a także w miastenii. Na liście znalazły się też kolejne leki dla pacjentów z rzadkimi zespołami padaczkowymi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zmiany w zasadach segregacji odpadów. Tekstylia i odzież nie mogą być już wyrzucane do odpadów zmieszanych, ale trzeba je będzie wywozić do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wyrzucać do specjalnych kontenerów. Michał Paca, specjalista do spraw gospodarki odpadami, podkreśla, że do tej pory większość tekstyliów wyrzucanych do odpadów zmieszanych nie nadawała się do ponownego użycia. To, co się realnie z tymi ubraniami wydarzy, to jest to, że jak one będą suche i niezabrudzone, to łatwiej będzie zrobić dwie rzeczy. Łatwiej będzie je wykorzystać jako paliwo alternatywne, bo one nie nasiąkną wilgocią z odpadów zmieszanych, i łatwiej będzie je en masse wyeksportować w celu recyklingu w Afryce. Bo to jest to, co się dzieje z ubraniami z Europy, z krajów zamożnych, że my je wysyłamy do Afryki z nadzieją, że one tam zostaną użyte inaczej niż spalone. Według Europejskiej Agencji Środowiska światowa produkcja ubrań prawie się podwoiła w ciągu ostatnich 20 lat i cały czas rośnie. Teraz noworoczne postanowienia i pytanie, dlaczego tak trudno je zrealizować? Schudnę, będę więcej zarabiać, rzucę palenie i nauczę się czegoś nowego. U progu nowego roku miliony ludzi podejmują wyzwania, aby zmienić albo poprawić coś w swoim życiu. Rzadko jednak te postanowienia kończą się sukcesem, mówi psycholog, psychoterapeuta Robert Gajewski. Postanowienia często są takie bardzo ogólne, niemierzalne i często pochodzą z czegoś, co byśmy nazwali jako psychoterapeuci ja idealne, ja powinnościowe, a nie wypływają gdzieś z jakiegoś wnętrza, z tego ja realnego, i myślę, że dlatego często one się mijają z rzeczywistością. Bardzo ważne jest, jak dodaje psycholog, żeby nie zrażać się niepowodzeniami i wynagradzać siebie nawet za małe sukcesy. Badania naukowe pokazują, że my się bardziej zmieniamy pod wpływem właśnie nagród i pozytywnej motywacji niż negatywnej. Nas bardziej pociągają nagrody i chwalenie niż karanie i karcenie. Także zauważać, doceniać i właśnie świętować. Udało mi się, tydzień już czegoś nie robię, tydzień robię coś dobrego. A zwykle potrzeba 2-3 miesięcy, by wyrobić w sobie nowy nawyk. Klimat. Na terenie całego kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.

Noworocznym śladem. YouTube na dobry początek, osobiste wyznanie miłosne zamienione w prawdziwy rockowy hymn zainspirowany Polską i Solidarnością. Piosenki noworoczne oczywiste i te zupełnie nieoczywiste towarzyszyć nam będą do godziny 16. Zapewne każdy z Państwa ułożyłby własną listę takich utworów. Ja będę troszeczkę podpowiadał. Czy będą dziś kolonie francuskie? Oczywiście, i to jakie, i tradycyjnie zerkniemy do singli wydanych 40 lat temu. O kolejnym utworze, i tu bije się w piersi, trochę już zapomniałem i o zespole także, ale w takiej świątecznej tonacji nie może go zabraknąć. Hey! Najpierw były zespoły Jonathan Fire Eater i The Recoys i wreszcie The Walkman. Album You and Me to kawał solidnego grania. Oryginalnie rok 2008, czyli lekko licząc 26-27 lat temu. I na tym krążku utwór In the New Year. Wspaniały, przyznają Państwo. To jeszcze noworoczna modlitwa od Jeffa Buckley'a. niezapomniany głos, niezapomniana postać. Jeff Buckley. Na pośmiertnym albumie My Sweetheart The Drunk odnajdą Państwo właśnie tę noworoczną modlitwę New Year's Prayer. To teraz zgodnie ze środową tradycją cofamy się o 4 dekady. Na początku 1985 roku w styczniu na listach przebojów wciąż królował jeden utwór i jedyną jego konkurencją było Last Christmas duetu Wham. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Wystarczył jeden listopadowy dzień, by zarejestrować ten utwór Do They Know It's Christmas, a wszystko wymyślili Bob Geldof i Mitch Ure, Band Aid. Także w styczniu, ale później przecież przez lata utwór powracał w różnych wersjach. My posłuchaliśmy wersji oryginalnej z roku 1984. Mam jeszcze niespodziankę związaną z tą kompozycją, ale może umówmy się na nią za tydzień. Skoro w kalendarzu zastąpiliśmy czwórkę piątką, to przenosimy się do roku 1985 i do singli właśnie wtedy wydawanych. Niech będzie. Styczeń roku 1985. Wówczas pojawił się singiel Love Like Blood zespołu Killing Joke. Bardzo lubię ten utwór i generalnie Killing Joke z tamtego okresu. Love Like Blood, singiel opublikowany w styczniu 1985 roku. To wracamy do piosenek noworocznych. Czy pamiętają Państwo zespół Codeine? Codeine. To teraz proponuję Państwu pocztówkę dźwiękową, noworoczną oczywiście, od zespołu Beach House. Thank you. noworoczny Beach House. Słuchają Państwo Trójki, świąteczna tonacja, ale skoro to środa, to nie może zabraknąć kolonii francuskich. Je ne regrette rien. Dzisiaj na koloniach będzie mało francusko, przyznaję. Co więcej, języka francuskiego w ogóle nie będzie, ale proszę się tym zupełnie nie przejmować, bo mam dla Państwa utwór specjalny i jeszcze świąteczny. Paryski kwartet En Attendant Anna przygotował na święta specjalną płytkę i kasetkę z utworami, no właśnie, utworami świątecznymi. Ale w utworze zatytułowanym Fairy Tale of New York zespół połączył dwie kompozycje. Fairy Tale of New York zespół The Pogues z 1988 roku i The Christmas Song w wykonaniu Nat King Cole z roku 1960. Co z tego wyszło? Proszę posłuchać. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song. The red old mountain dew, I turned my face away and dreamed about. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams true. They got cars, bigger spots, they got rivers of gold, but the wind goes right through, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they held back for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of NYPD choir were singing away, babe, and the bells were ringing out for Christmas Day. You're a bum, you're a punk, you're an old slut on junk, leaving there almost dead on a drip in the bed. You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot. Happy Christmas, you're Oz. I forgot it's our last. Boys of NYPD choir still singing away, babe, and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me. When I first found you, I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I've built my dreams around you. The boys of NYPD choir still singing away. So I'm offering bardzo miła kompilacja, czyli paryski kwartet En Attendant Anna i Fair Tale of New York, a przed momentem, przyznaję, jedna z moich ulubionych kompozycji artystów francuskich z ostatnich dni, czyli Paul Prier w utworze Dust. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszej tonacji. Dobrego, zdrowego, lepszego roku. Był sobie kiedyś zespół o wdzięcznej nazwie The New Year. Postanowiłem więc, że on zamknie świąteczną, noworoczną tonację. Dziękuję, do usłyszenia. Jacek Hawryluk. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk.